สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้าหลังจากเปิดสถานีแล้วทางสถานีก็จะนำเสนอรายการธรรมรับอรุณเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำเสมอมานะคะเป็นการเริ่มต้นวันของท่านผู้ฟังและก็ของสถานีอย่างเป็นมงคลยิ่งในทุกๆวันด้วยธรรมะอันประเสริฐสุดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันแรม2ค่ำเดือน11ปีฉลูค่ะสำหรับวันนี้ก็คือวันที่23ตุลาคมนั้นของทุกๆปีดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านทราบดีว่าประสบนิกรชาวไทยทุกคนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งได้ทรงมีคุณอุปการในการสร้างความเจริญให้กับชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์นะคะและในชาวบ้านเราก็เรียกท่านว่าเสด็จพ่อร.5ซึ่งท่านก็ยังเป็นที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดสำหรับพระสงฆ์นิกรชาวไทยเราโดยเสมอมาในทุกยุคทุกสมัยค่ะในเช้าวันปิยมหาราชนี้ดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งก็จะได้นำท่านผู้ฟังไปร่วมกันขุดเพชรในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยค่ะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันปิยมหาราชทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการอาศิรวาท เจ้าค่ะอ ย่างที่เราได้ฟังตั้งแต่ตอนก่อนเริ่มรายการแล้วก็เลยเป็นความสำคัญหรือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไปแล้วเราก็มาฟังธรรมะกัน เจ้าค่ะ ซึ่งในทุกวันเสาร์นี้ก็จะเป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งพระอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวที่อยู่ในพระไตรปิฎกตามหมวดตามข้อตามเล่มของเขามาพูดคุยกันในวันนี้เราก็ยังอยู่ในข้อที่245ในส่วนที่เรียกว่าเป็นอังคุตรนิกายหมวดที่4ซึ่งในหมวดนี้ก็ใกล้จบแล้วเราก็คิดว่าอีกไม่เกินสัก 2-3 ตอนก็จะจบกันได ้เจ้าค่ะ เราก็ค่อยๆไปเนาะคุณใจเนาะไปทีละข้อไปทีละตอน เจ้าค่ะ ในขณะที่ท่านผู้ฟังอาจจะฟังไปด้วยแล้วก็อาจจะได้ดูตำราคัมภีร์ไปด้วยตามเลขข้อก็ย้ำกันสักนิดหนึ่งว่าข้อที่พระอาจารย์ได้พูดถึงนี้ก็จะเป็นข้อตามเล่มของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งถ้าเราดูตามตำราคัมภีร์พระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ก็หาไม่ยากคุณเดินใจก็แค่เข้าเว็บไซต์ 84,000.org เจ้าค่ะ หรือว่าเสิร์ชจากใน Google ก็ได้แล้วพระไตรปิฎกก็จะมีหลายเว็บไซต์เลยที่เป็นลักษณะที่ว่าให้ศึกษาในพระไตรปิฎกได้ อืมเจ้าค่ะ ซึ่งหลักๆก็จะมีอยู่2สำนักที่มีการแปลกันคือสำนักของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยกับของสำนักมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งในที่นี้เราใช้เป็นหลักในการศึกษาของเราก็จะเป็นฉบับของมหาจุฬา เจ้าค่ะ ซึ่งในข้อนี้ก็จะมีเชิงอรรถที่จะให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะดูรายการว่าในคำนี้ในส่วนที่เป็นอัคตคถาก็มีการอธิบายไว้เป็นหลักอย่างนี้อย่างนี้ก็จะแบบเป็นหลักการได้ให้เราจับหลักได้ เจ้าค่ะก็คือเข้าใจง่ายขึ้น ใช่ใช่ใช่ กระจ่างขึ้นเจ้าค่ะ แล้วส่วนภาษานี่ก็จะค่อนข้างเป็นสมัยใหม่นิดนึง เรา ก็เลยเลือกเล่มนี้มาเป็นหลักก็ข้อที่245ในพระสูตรที่ว่าด้วยพรหมจรรย์ที่มีอะไรเป็นอนิสงส์มีอะไรเป็นอนิสงส์คำว่าพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงการประพฤติในลักษณะที่ถ้าศีลก็ระดับศีล8ขึ้นไป พรหมจรรย์ในที่นี้ก็คือศีล8ในข้อ3ที่ว่าไม่เสพเมถุนแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างเป็นการที่หลีกออกจากกามเป็นการที่ไม่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยเย่าเรือนคำว่าเย่าเรือนเนี่ยก็หมายถึงว่ายังจะต้องเกี่ยวข้องกับญาติมิตรพี่น้องสามีภรรยาการงานนั่นนี่กินข้าวเย็นจัดแจงสิ่งต่างๆอันนี้จะมีธุระป่าปังมากนั่นคือเกี่ยวข้องด้วยเย่าเรือน ความปกติของบุคคลที่ยังจะต้องเกี่ยวข้องด้วยของเกี่ยวข้องด้วยเงินทองเกี่ยวข้องด้วยพี่น้องการงานนั่นนี่ก็เอาปกติ5อย่างพอ ก็คือศีล5ใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องศีล5 เจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้าบอกว่าจะมาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นมาตามทางที่จะให้ถึงนิพพานได้อย่างรวดเร็วมั่นคงตามทางได้มากขึ้นในความเป็นคารวะก็รักษาศีล8ได้ศีล8ก็คือศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์โอเคนะซึ่งศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สำหรับบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์แล้วก็ยังปฏิบัติได้เนี่ยก็มีตัวอย่างอย่างเช่นจิตตคฤหบดีซึ่งเป็นเศรษฐีแล้วก็รักษาศีล8ด้วย เจ้าค่ะ แต่ก็มีภรรยานะแต่ก็ไม่ได้ยุ่งกับภรรยาแล้วแยกเตียงกันนอนแล้วก็แบบเวลาพูดคุยกันก็พูดคุยกันธรรมดาไม่ได้พูดเกินแบบเกี่ยวภาราศีก็ยังครองเรือนอยู่แต่ก็ไม่กินข้าวเย็นไม่แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวอะไรมากมาย เจ้าค่ะ แล้วก็บริหารจัดการครองเรือนไปแต่ก็รักษาศีล8ได้ อืมเจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าขึ้นไปจากนั้นก็จะเป็นศีล10ของสามเณรแล้วก็จะเป็นของพระภิกษุก็จะเป็นอีกหลายร้อยข้อ 227ข้อนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆ เจ้าค่ะ นี่คือลักษณะที่เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์โดยรูปแบบตั้งแต่รักษาศีล8ขึ้นไป เจ้าค่ะ ประเด็นในข้อที่245นี้ก็คือว่ามีอะไรเป็นอานิสงส์มีอะไรเป็นอานิสงส์ในการที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรคุณจะได้อะไร อืมเจ้าค่ะ ในกระบวนการนี้ท่านก็แจกแจงไว้4ข้อโดยหลักการอยู่แล้วนะถ้าแบบว่าเราอยู่ในอังคุตรานิกายหมวดจตุกนิบาตคือ4ข้อ เจ้าค่ะ ก็ต้องหา4ข้อให้เจอให้ได้แล้วว่ามันตรงไหนตรงไหน เจ้าค่ะ ซึ่งในที่นี้ก็พูดถึง4ข้อคือสิกขาอภิสมาจาริกสิกขาข้อที่2เอาหัวข้อก่อนนะคุณเดชใจเนาะ เจ้าค่ะ แล้วจะค่อยอธิบายไปแต่ละข้อละข้อว่าเป็นอย่างไรอย่างไร เจ้าค่ะข้อแรก คืออภิสมาจาริกสิกขา เจ้าค่ะ คำนี้หมายถึงข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่เพื่อที่จะให้แบบว่าดูถึงความเรียบร้อยความเหมาะสมความสำรวมเดี๋ยวจะค่อยอธิบายรายละเอียด ได้เจ้าค ่ ะ ต่อมาก่อนในข้อที่2ก็พูดถึงปัญญามีปัญญาในข้อที่ว่าสิกขาเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนคำที่ว่าอภิสมาจาริกสิกขานี่ก็ส่วนที่1อย่างที่2นี่ก็จะเป็นอธิปรมจริยสิกขาอย่างที่2 เจ้าค่ะ 2อย่างนี้รวมเรียกกันว่าสิกขาเฉยๆเนาะสิกขาหมายถึงศีลนั่นแหละนะ เจ้าค่ะ ถัดมาอีกก็บอกว่าพรหมจรรย์เนี่ยมีปัญญาเป็นยอดนี่ข้อที่2 อืมเจ้าค่ะ ข้อที่3คือมีวิมุตติเป็นแก่นมีวิมุตติเป็นแก่นแล้วข้อที่4คือมีสติเป็นอธิปไตยมีสติเป็นอธิปไตย4อย่าง เจ้าค่ะ คุณเคยแต่ละข้อหมายความว่าอย่างไรที่ว่าสิกขานั้นแยกเป็น2ส่วนคืออภิสมาจาริกสิกขาหมายถึงข้อปฏิบัติอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เกิดความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสหรือให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติคุณเดินใจเห็นพระภิกษุเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ตอนแบบบ่ายสองเนี้ยเข้า 7-Eleven แล้วก็ซื้อไอติมมาเดินกินเลย โอ ้ยมันก็ไม่เข้าท่าใช่ไหมล่ะ ใช่เจ้าค่ะ คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเสื่อมจากความเลื่อมใสแล้วคนที่เขาไม่เลื่อมใสอยู่แล้วโอ้ยยิ่งแบบว่าหนักเลยโพสต์ลง Facebook โซเชียลมีเดียเลย เจ้าค่ะ ซึ่งถึงจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องอะไรกันมันก็คุณใจบางทีก็เข้า 7-Eleven ซื้อไอติมมากินก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ อันนั้นคือคนทั่วๆไปไง เพราะเราเป็นคารวาสเจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นนักบวชแล้วเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์นี่การบริบูรณ์พรหมจรรย์นี่คือแบบเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามละจะหลีกออกมาในทางที่จะเข้าสู่นิพพานแล้วเนี่ยไอ้เรื่องอะไรเรื่องน้อยๆเนี่ยตรงนี้ที่เขาเรียกว่าอภิสมาจาริกสิกขาซึ่งเป็นมารยาททั่วๆไปแต่ว่าโอ้ยจะไม่ทำในความที่ว่าเป็นรูปประพฤติพรหมจรรย์นี่มันจะไม่ให้เกิดความเลื่อมใสได้ อืมเจ้าค่ะ จากนั้นที่คนที่รักษาศีลได้มันก็ธรรมดาไงฉันก็ไปซื้อไอติมกินก็ไม่มีปัญหา แล้วค่ะ ตรงนี้แหละที่แบบข้อปฏิบัติที่ไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากมายร้ายแรงอะแต่ทำให้คนไม่เลื่อมใสได้นอกจากเดินกินตอนบ่ายแล้วก็ยังจะยืนกินน้ำหรือว่าส่งเสียงดังพวกนี้เล็กๆน้อยๆ เล็กๆน้อยๆ ซึ่งเป็นศีลที่แบบนิดหน่อย เจ้าค่ะ แล้วก็เรียกว่าอภิสมาจาริกสิกขาเป็นมารยาทนะว่างี้ดีกว่านะ เจ้าค่ะ เป็นมารยาทเช่นการนุ่งห่มก็ต้องนุ่งห่มให้ปิดหลุมคอปิดศอกปิดเข่าเวลาเข้าไปในหมู่บ้าน เจ้าค่ะ หรือก่อนออกจากกุฏิก็ต้องห่มผ้าให้เรียบร้อยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็เป็นลักษณะเล็กๆน้อยๆอยู่นี้ เจ้าค่ะ มหาเถรสมาคมเขาก็ออกกฎมานะคุณใจว่าสำหรับพระภิกษุเนี่ยเวลาออกมานอกกุฏิหรือว่าถ่ายรูปถ่ายอะไรต้องห่มจีวรให้เรียบร้อย เจ้าค่ะ จะใส่แต่อังสะสบงแล้วก็เอาจีวรพาดบ่าเอาย่ามพาดบ่าอย่างเงี้ยไม่ได้ อืมเจ้าค่ะ ซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้มันเรื่องเล็กน้อยมากเรื่องเล็กน้อยมากไม่ได้เป็นผิดศีลอะไรยิ่งใหญ่ด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ แต่ว่ามันจะทำให้คนไม่เลื่อมใสไง มันเหมือนกับไม่สำรวมใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่สำรวมอินทรีย์ ใช่ เจ้าค่ะ นิดๆหน่อยๆประมาณนี้นี่คือข้อที่หนึ่ง โยมถามเพิ่มเติมตรงนี้ได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ได้ๆ อย่างสมมุติว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยถ้าเผื่อจะให้คนรู้สึกเริ่มใสศรัทธาเนี่ยถ้าเผื่อท่านเกิดไม่สำรวมเนี่ยเจ้าค่ะหัวเราะมากเกินไปหรือว่าโดยมากโยมจะเห็นว่าพระภิกษุเนี่ยก็จะต้องตาต้องมองต่ำถูกไหมเจ้าค่ะ ไม่เกินเท้าที่เดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่บางองค์ก็ลอกแรกลอกแรกหัวเราะมากเกินไปอย่าง น ี ้ ถือว่าผิดในข้อนี้ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องอันนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่าอภิสมาจาริกสิกขา อืมเจ้าค่ะ มีกายสังขารไม่สงบระงับมีตาหลอกแหลกแล้วก็เดินมองไปมาหัวเราะเสียงดังพวกนี้ เจ้าค่ะ อันนี้เกี่ยวกับอภิสมาจาริกทั้งสิ้น แต่ไม่มีบทลงโทษใช่ไหมเจ้าค่ะ ในศีลของพระเนี่ยไม่มีข้อลงโทษอยู่แล้วนะคุณใจเป็นลักษณะที่ว่ า บอกถึงความที่เกินขอบเขตเท่านั้นเองบอกถึงความที่เกินขอบเขตคือลักษณะของคำสอนพระพุทธเจ้าในข้อศีลเนี่ยคือไม่ใช่เป็นอาญาหรือศาสตราที่จะมาลงโทษกันเพราะว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่เป็นอาญาศาสตราแต่ว่าเป็นการบอกขอบเขตเฉยๆว่าอันเนี้ยมันจะทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมากขึ้นถ้ามาโดนตรงนี้แต่เป็นนู้นก็เกิดขึ้นมากขึ้นอีกอย่างเงี้ย เป ็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์เอาไว้ก็จึงเป็นชื่อของอาบัติที่หมายถึงความล่วงเกินไปสู่แดนอกุศลที่มากขึ้นมากขึ้น เ พื่อที่จะให้แบบว่าเกิดการสำรวมระวังเป็นกรอบขอบที่พระพุทธเจ้าขีดเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันคนที่เขาดีๆคนที่เขาสำรวมคนที่เขามีหิริโอตตัปปะในการที่จะรู้กรอบขอบของตัวเองว่าจะทำได้ขนาดไหนอะไรยังไง ค่ะ อันนี้คือเป็นลักษณะของศีลอยู่แล้ว ค่ะ ซึ่งก็จึงแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนที่เรียกว่าอภิสมาจาริกสิกขาคือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มักจะเป็นเกี่ยวกับมารยาท ค่ะ ดูแล้วมันแบบไม่สมรวมแต่ก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากมายเนี่ยหัวเราะเสียงดังสายตาหลอกแหลกก็ไม่ได้เรื่องถึงขนาดว่าต้องสึกแต่ว่าแบบมันก็ดูไม่สมรวมไงใช่ไหมล่ะ ค่ะ ก็จะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ยิ่งไม่เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเสื่อมความเลื่อมใสลงไป อือเจ้าค่ะ เอาอย่างไรก็ตามการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยจะทำให้ได้ฝึกข้อนี้ เจ้าค่ะ ฝึกการนุ่งห่มฝึกการเข้าห้องน้ำฝึกการขบฉันฝึกการพูดฝึกการเดินการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยทำให้มีข้อนี้เป็นอานิสงส ์อือเจ้าค่ะ คุณอาจารย์จะสังเกตเห็นคนที่แบบว่าบวชไปพรรษาหนึ่งแล้วก็สึกออกมาอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ก็จะยังมีมารยาทที่เรียบร้อยดีงาม เจ้าค่ะ หมายถึงว่าถ้าเขาได้รับการฝึกอย่างดีถูกต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ก็จะมีพฤติกรรมที่ว่าดีเรียบร้อยดีขึ้น อืมเจ้าค่ะ เนี่ยพวกนี้คืออภิสมาจาริกสิกขาที่ได้รับการฝึกฝนมา เจ้าค่ะ เป็นอานิสงส์เกิดขึ้นได้ จากการบวชนั้นๆศึกษาพระธรรม ใช่ รักษาศีลนะเจ้าค่ะ นี่คือข้อ 1.1 1.2 1.2 คืออาทิปรมจริยสิกขาอาทิปรมจริยสิกขานี่ก็คือศีลขั้นที่แบบว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ละเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็คือศีลข้อ3ของศีล8เป็นต้นไป เจ้าค่ะ แล้วถ้าสำหรับความเป็นพระก็จะหมายถึงศีลในข้อ227ข้อในส่วนที่เป็น150ข้อแรก อืมเจ้าค่ะ ใน227ข้อเนี่ยจะมี57ข้อที่เรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นเหมือนมารยาททั่วๆไปเช่นไม่ส่งเสียงดังเกินไปไม่เดินกระยง ประมาณนี้เขาเรียกว่า เจ้า ค่ะเสกียวัตรซึ่งเป็นเหมือนมารยาทั่วไปอันนี้เราจะจัดอยู่ในหมวดของอภิสมาจาริสิกขา เจ้าค่ะ ส่วนที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์จะมี150ข้อเพราะฉะนั้นในข้อที่คุณเดินใจบอกว่า227ข้อเนี่ยคือทั้ง2ส่วนนี้รวมกัน เจ้าค่ะ นับเป็นสิกขาบทเป็นข้อเป็นข้อขึ้นมา เจ้าค่ะ 150บวก57ก็ได้227พอดี เจ้าค่ะ แล้วก็จึงออกมาเป็น2ส่วน2ส่วนซึ่งไอ้ส่วนที่เป็นอธิปรมัจจริยสิกขาเช่นฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นอย่าไปฆ่ายุงอย่าไปตบยุงหรือแม้แต่การตัดต้นไม้อย่างเงี้ยการตัดต้นไม้สำหรับพระไม่ได้นะอันนี ้ ผิดศีลในข้ออธิปรมัจจริยสิกขาหรือการพูดเกี่ยวพาราศีให้เขาแต่งงานกันเช่นมีชายหญิงคู่หนึ่งมาหาหลวงพ่ออย่างเงี้ยเคยเล่าให้ฟังมีผู้ชายต่างชาติมากับผู้หญิงไทยแล้วผู้ชายต่างชาติเนี่ยพอพูดภาษาไทยได ้เจ้าค่ะ ก็ถามหลวงพ่อว่าผู้หญิงคนนี้ดีไหม เจ้าค่ะ ตอบไม่ได้นะคือสมมติว่าถ้าบอกว่าดีดีคนนี้เขานิสัยดีนั่นนี่โน่นเราเกิดเขาไปแต่งงานกันนะโอ้ยได้เป็นอาบัติเลย อ๋อเหรอเจ้าค่ะ เพราะว่าเหมือนกับเป็นการพูดเชียร์เขาไงพูดเกี่ยวไปถึงแนะนำให้เป็นชักสื่ อ เป็นพ่อสื่อนะ เจ้าค่ะ ถ้าเป็นพ่อสื่อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ เจ้าค่ะ ผิดในข้อที่เป็นอธิปรมัจจริยสิกขาเป็นต้นนะเป็นต้นโอ้จะมีอีกหลายโอ้เป็นร้อยข้อ150ข้อนี่มันยังน้อยไป เจ้าค่ะ แต่ยังมีข้ออื่นๆที่ไม่ได้จัดนับลงไปในเป็นข้อเป็นข้อก็มีซึ่งอย่างไรก็ตามอานิสงส์ในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกข้อนี้ได้ฝึกข้อนี้คือทั้งสองส่วนทั้งส่วนที่เป็นมารยาททั่วๆไป เจ้าค่ะ คืออภิสมาจริสิกขาและส่วนที่เป็นกุศลธรรมจริงๆคืออธิปรมัจจริยสิกขา เจ้าค่ะ 1.1 และ 1.2 โอเคอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ถัดไปคือว่าการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมีปัญญาเป็นยอดมีปัญญาเป็นยอดอันเป็นยอดนี่คือหมายถึงอันดับสูงสุดอันดับสูงสุด เจ้าค่ะ คำว่าอันดับสูงสุดหมายถึงว่าท่านอธิบายไว้ในข้อนี้บอกว่าการแสดงธรรมเนี่ยเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ถ้าคุณบวชเข้ามาศึกษาธรรมะไม่ว่าจะฟังจากรายการธรรมารับอรุณหรือว่าอ่านจากหนังสือพระไตรปิฎกเล่มไหนหรือของครูบาอาจารย์ใดก็ตามคือเอาปัญญาเนี่ยเป็นยอดยังไงนะเพื่อที่จะสิ้นทุกข์เพื่อที่จะกำจัดกิเลสนี่คือตรงเนี้ยจะเป็นยอดของการประพฤติปฏิบัติคำว่าพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัตินี่แหละ เจ้าค่ะ เอาตรงสิ้นกิเลสนี่เป็นยอดด้วยอะไร เจ้าค่ะ ด้วยปัญญาด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกปฏิบัติคือเราไม่ได้ต้องการว่าเอาความสุขที่เกิดจากความสงบจิตเป็นสมาธิอันนั้นเป็นทางบานเฉยๆเป็นทางบานเฉยๆ เจ้าค่ะ แต่สิ่งที่ต้องการคือปัญญาปัญญาก็ไม่ใช่ว่าปัญญาแบบคิดเลขได้หรือว่าเรียนหนังสือเก่งอะไรงั้นแต่เป็นปัญญาที่ใช้ในการจะสิ้นทุกข์ในการที่จะตัดละกิเลสละทุกข์ต่างๆให้มันได้เม ื่อ กำจัดทุกข์ได้ก็จะต้องละเต้ากิเลสตัณหาอวิชชาจะละตรงนั้นได้ก็ต้องใช้ปัญญา เจ้าค่ะ ซึ่งปัญญานั้นก็เป็นผลของการประพฤติพรหมจรรย์นั่นเอง เจ้าค่ะสามารถตัดพวกสังโยชน์เครื่องร้อยรัดต่างๆได้ ใช่ใช่ ด้วยปัญญานะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่3ที่ว่ามีวิมุตติเป็นแก่นคำว่าวิมุตตินั้นหมายถึงความพ้นแต่พอเราตัดข้อนี้ได้เราก็จะพ้นจากสิ่งนั้น เจ้าค่ะ เช่นชายหนุ่มรักหญิงสาวหญิงสาวรักชายหนุ่มแล้วเกิดเขาตัดใจได้ตัดได้เนี่ยต้องด้วยปัญญาแน่นอนแต่ได้ปุ๊บมันก็จะพ้นจากกันพ้นจากการร้อยรัดพ้นจากการที่จะต้องคิดถึงพ้นจากการที่จะเป็นบ่วงเป็นห่วงพ้นจากการที่จะต้องมากังวลซึ่งกันและกันความพ้นตรงเนี้ยเรียกว่าวิมุตติเรียกว่าวิมุตติ ค่ะ ซึ่งลักษณะของความพ้นท่านหมายถึงว่าข้อนี้เป็นแก่นของธรรมะเป็นแก่นของธรรมะคือตรงเนี้ยเป็นจุดแข็งคำว่าจุดแข็งเนี่ยคือการเราที่ปล่อยวางได้ไม่ใช่ไปยึดถือสิ่งอื่นใหม ่เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นนี่คือจุดแข็งของพระพุทธศาสนาที่ว่ามีวิมุตติเป็นแก่นคือเป็นจุดแข็ง เจ้าค่ะ คือการหลุดพ้นจริงๆใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจากความผูกพันทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเลยเครื่องร้อยรัดทั้งหมดที่ว่าคารวาสมีกันอยู่ในชีวิตมนุษย์เราทั่วไปใช่ไหมเจ้าค่ะ จะว่าชั่วคราวก็ได้คือในข้อนี้เราจะยังไม่ได้หมายถึงว่าชั่วคราวหรือว่าถาวร ค ือเพราะว่ายังมีขั้นหนึ่งต่อไปอีกวิมุตติเนี่ยจะมีนิพพานเป็นที่สุดจบ จะ มีนิพพานต่อไปอีกซึ่งวิมุตติบางครั้งบางคราวบางทีเราก็ละได้ชั่วคราวอย่างเช่นคนที่เคยมาฝึกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโอ้บางทีกายแยกกับจิตได้กายแยกกับจิตได้ในขณะที่นั่งอยู่ในขณะที่เดินจงกรมอยู่แต่พอเลิกจากคาบนั่งสมาธิมากินข้าวกินปลาแล้วเอ๊ะมันก็ยังมีความรู้สึกไปอีกแบบนึงยังมารวมกันใหม ่ ซึ่งวิมุตติบางครั้งคือถ้ากิเลสยังไม่หมดมันก็กลับกำเริบได ้เข้าใจเจ้าค่ะ แต่ณวินาทีนั้นคือคุณพ้นจากกันอย่างเช่นว่าเด็กเด็กเขาเล่นของเล่นอาจจะเป็นขนมครกเด็กเล่นอาจจะเป็นเขี่ยลูกลอกอาจจะเป็นดีดหนังกระติกอะไรเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ทีนี้พอเติบโตขึ้นมาเนี่ยโอ้ยไม่อยากเล่นละไปเล่นเกมกดคอมพิวเตอร์แทนเล่นอะไรอ่ะมือถือแทนอะไรอย่างเงี้ยที่ เจ้าค่ะ เด็กสมัยใหม่เขาจะเล่นกัน เล่นเกมในมือถือ โดยที่ไม่ได้จะไปยึดถือติดกับการเล่นแบบเดิมๆเก่าๆนั้น เจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้แหละคือคุณพ้นแล้วไงพอโตขึ้นก็พ้นจากเครื่องการยึดติดไปในเครื่องเล่นแบบเดิม ๆ อันนี้ขึ้นเหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปก็เป็นลักษณะเดียวกันที่ว่าเราพ้นจากเรื่องของการที่จะไปติดยึดในสิ่งต่างๆเพราะนั้นวิมุตติเนี่ยคือมันต้องทุกๆด้านนะต้องทุกๆด้าน เจ้าค ่ะไม่ว่าจะเรื่องเงินทองทรัพย์สินข้าวของญาติพี่น้องอะไรที่มันจะเป็นทุกข์ได้มีความไม่เที่ยงได้เราต้องวิมุตติคือพ้นจากมันให้ได ้ต้องหลุดพ้นให้ได้จริงๆนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วก็พ้นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าฉันพ้นจากของเด็กเล่นละแล้วก็ไปของผู้ใหญ่เล่นแดนไปติดในของผู้ใหญ่เล่นอันนี้ยังไม่ใช่วิมุตติไงยังไม่ใช่ในที่นี้คือเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆเน าะเจ้าค่ะ โอเคนี่คือข้อที่3ทำไมในข้อที่4ว่าการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมีสติเป็นอธิปไตยคำว่าเป็นอธิปไตยเนี่ยหมายถึงเป็นใหญ่เป็นอธิบดีตามสายงาน เจ้าค่ะ เรายังคุณใจดูแลในกรมประชาสัมพันธ์คนที่ใหญ่ที่สุดในกรมก็จะเป็นอธิบดีอย่างงี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ อธิบดีเนี่ยบางทีเขาเอามาจากกรมกองอื่นไม่ได้เป็นลูกม่อของกรม เจ้าค่ะ วิธีการทำงานโอเคเป็นเด็กเส้นการทำงานมันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะแต่ว่าใหญ่สุดอาจจะทำไมก็เป็นอธิบดีใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ หรือบางทีอธิบดีมาจากลูกม่อของกรมรู้งานอะไรต่างๆคือจะเป็นอธิบดีที่ได้ดีเนี่ยต้องมาตามสายงานต้องมาตามสายงาน เจ้าค่ะ มาตามสายงานแล้วเป็นใหญ่ปึ้งเนี่ยมันสามารถสั่งการงานอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันในที่นี้ เจ้าค่ะ ว่าสติเนี่ยเป็นอธิบดีตามสายงานคำว่าตามสายงานในข้อนี้หมายถึงว่าตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีสมาธิยังไม่รู้เรื่องอะไรเราต้องมีสติแล้วไง เจ้าค่ะ ต้องมีสติมาตามสายงานอย่างเช่นว่าเรารักษาศีลได้แต่ว่าเรายังทำจิตให้ไม่สงบเรายังทำจิตให้สงบไม่ได้เงี้ย เจ้าค่ะ การที่ว่าแค่เรารักษาศีลได้เนี่ยยังไม่ต้องเป็นศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ด้วยนะเอาแค่ศีล5ธรรมดาการที่เราสามารถมาระลึกถึงศีลได้แล้วไม่ได้คิดไปในเรื่องที่เราจะผิดศีลได้แค่นี้คือการระลึกได้คือสติหลักในการขยายความในข้อที่4นี้ของคำว่ามีสติเป็นใหญ่เนี่ยท่านยกเอาข้อ1 2 3มาไว้ที่นี่เลยหมายถึงการที่เราระลึกถึงอภิสมาจาริกสิกขาได้การที่เราระลึกถึงอธิปรมจริยสิกขาได้การที่เรามานึกถึงปัญญานึกถึงวิมุตติได้คือหมายถึงนึกถึงข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญานั่นน่ะ เจ้าค่ะ ศีลปัญญาแล้วก็วิมุตตินั้นได้เนี่ยนะการระลึกได้นั่นน่ะเนี่ยคือสติ เจ้าค่ะ ความระลึกที่ว่าเฮ้ยมันยังสมบูรณ์หรือยังนะยังไม่สมบูรณ์เอ๊ะจะทำให้สมบูรณ์ได้ยังไงเฮ้ยมันสมบูรณ์แล้วนะเราจะตั้งไว้ด้วยดีอันนี้คือสติ เจ้าค่ะ ก็เป็นการเอา3ข้อแรกเนี่ยมาจับยัดใส่ในข้อที่4ด้วยคือเป็นสติขึ้นมา เจ้าค่ะ ดังนั้นสติในข้อนี้คือจึงเป็นตามสายงานจากที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรมีน้อยๆยังไม่เต็มที่ค่อยพัฒนาขึ้นมาเหมือนกับบางคนอยู่ในกรมกองก็จากตำแหน่งน้อยที่สุดนี่ก็เป็นอะไรอ่ะคุณเดี๋ยวสี่สามสี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม ที่3เจ้าค่ะถ้าเปิดปริญญาตรีเจ้าค่ะ แล้วก็จากเสมียนขึ้นมาเป็นนักวิชาการแล้วก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผนกขึ้นมาเป็นหัวหน้าของตามฝ่ายเขาแหละ เจ้าค่ะ จนกระทั่งมาถึงเป็นอธิบดีต้องมีตามขั้นตอนตามสายงานมาตลอด เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีอภิสมาจาริสิกายังไม่มีปัญญายังไม่มีวิมุตินั้นคุณต้องมีสติมาแล้วตลอด เจ้าค่ะ รู้เข้าใจว่าเอ๊ะยังไม่สมบูรณ์นะเนี่ยนะจะทำยังไงให้สมบูรณ์ขึ้นมานี้ได้นี่นะอันนี้สติมาตลอด เจ้าค่ะ อันนี้คือ4ข้อที่จะอยู่ในข้อที่ว่าอันนี้ส่งของการประพฤติพรหมจรรย์ เจ้าค่ะ ทีนี้ในข้อที่245นี้คือถ้าจะเอาพระสูตรอื่นที่จะมาประกอบกันเพื่อให้ครบถ้วนเนี่ยในทั้ง3ข้อที่ว่ามีศีลเป็นอานิสงส์มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดมีวิวเป็นแก่นมีสติเป็นอธิบดีที่มีพระสูตรอื่นที่ครบถ้วนกว่าข้อนี ้ คือว่าครบถ้วนกว่าข้อนี้หมายความว่ามีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยไปเทศให้พราหมณ์คนหนึ่งฟังแล้วเขาไปทำงานอยู่ที่ไหนที่หนึ่ง เจ้าค่ะ แล้วก็คุยกันเป็นคาถากันคาถานี่หมายถึงคำกลอนหมายถึงแต่งกลอนโต้กัน เจ้าค่ะ แล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแต่งกลอนบทเนี้ยมีส่วนที่บอกว่าทำทั้งปวงมีสติเป็นอธิบดีทำทั้งปวงมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดทำทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่นเคยพูดเรื่องนี้เอาไว ้เจ้าค่ะ เลยจะเอาทั้งยวงนั้นเนี่ยมาประกอบกันให้ครบถ้วนแล้วท่านบอกไว้บอกว่าธรรมะทั้งปวงนอกจากที่เราได้ฟังในที่นี้นะว่ามีสติเป็นอธิบดีใช่ไหม เจ้าค่ะ มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดมีวิมุตติเป็นแก่นแล้วท่านยังพูดถึงว่ามีฉันทะเป็นมูลราฉันทะเนี่ยคือความพอใจคือความพอใจความพอใจในการที่จะใส่ใจทำถ้าจะพูดให้ถูกก็มีส่วนของคำว่าศรัทธาอยู่ด้วย เจ้าค่ะ ต้องมีฉันทะคือความพอใจที่ประกอบด้วยศรัทธาเนี่ยเป็นมูลรากในการที่จะทำธรรมะให้เกิดได้ เจ้าค่ะ แล้วก็บอกว่าธรรมะทั้งปวงมีการทำในใจคือมนสิการเป็นแดนเกิดเป็นแดนเกิด เจ้าค่ะ ทำทั้งปวงมีผัสสะคืออายตนะเป็นเครื่องก่อให้เกิดผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิดธรรมะทั้งปวงมีเวทนาคือความรู้สึกเป็นที่ประชุมลงเป็นที่ประชุมลง เจ้าค่ะ ธรรมะทั้งปวงมีสมาธิเป็นหัวหน้าธรรมะทั้งปวงมีสติเป็นอธิบดีธรรมะทั้งปวงมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดธรรมะทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่นธรรมะทั้งปวงมีอมตะคือความไม่ตายเป็นที่หยั่งลงแล้วก็ธรรมะทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่สุดจบ เ พราะฉะนั้นนอกจากวิมุตติแล้วมันก็จะมีนิพพานต่อไปอีก เจ้าค่ะ เป็นที่สุดจบของการประพฤติพรหมจรรย ์เจ้าค่ะ นี่ก็คือเอามาประกอบกันให้เต็มหัวข้อขึ้นมา เจ้าค่ะ ในของข้อ245เชิญบอก พอฟังแล้วรู้สึกว่าจะครบจบเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เริ่มด้วยแบบว่าเหมือนกับในจิตใจเรามนสิการก่ อ นแล้วก็มีความเชื่อมีศรัทธามีการปฏิบัติอะไรต่างๆวนไปจนกระทั่งถึงสุดจบด้วยนิพพานเลยนะเจ้าค่ะซึ่งในทุกขั้นตอนพระอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องมีสติประคองอยู่ตลอดเลยเจ้าค่ะ ต้องเป็นตามสายงาน เจ้าค่ะ สตินี้จะเป็นใหญ่มาก เจ้าค่ะ โอเคแต่มาในข้อที่246อันนี้ว่าด้วยการนอนว่าด้วยการนอนพอพูดถึงการนอนหลายคนอาจจะชอบเลยพูดเรื่องนอนด้วยพระพุทธเจ้าสอนไว้สอนไว้ท่านสอนไว้รูปแบบของการนอนมีอยู่4แบบโดยอธิบายไว้1คือนอนอย่างคนตายเขาเรียกว่าเปตสายา2นอนอย่างผู้บริโภคกามคนที่ยังยินดีในกาม3นอนอย่างราชสีแล้วก็4นอนอย่างตถาคตนอนอย่างตถาคต เจ้าค่ะ นอนอย่างคนตายเป็นยังไงคนตายในที่นี้ท่านใช้คำว่าเปตะเปตะคือเปรตนั่นแหละเปรตเนี่ยก็คือคนที่ตายไปแล้วนะ นอนอย่างเปรตนะเจ้าค่ะถ้าพูดง่ายๆ ใช่นอนอย่างเปรตเอาส่วนมากคนตายนอนยังไงเอาคนตายแล้ว นอนหงายเจ้าค่ะ ก็ต้องนอนหงายใช่ เจ้าค่ะ ส่วนใหญ่เวลาที่เราเจอคนที่ตายก็จะเขาก็จะจับนอนหงาย เจ้าค่ะ เพราะงั้นการนอนหงายนี่คือนอนอย่างคนที่ตายไปแล้ว เจ้าค่ะ เพราะว่าจะว่ามันลุกยากกว่าก็ใช่นะ ลุกยากกว่าก็ใช่ในขณะที ่ ถ้านอนอย่างคนบริโภคกามท่านบอกว่าคือการนอนตะแคงข้างซ้ายตะแคงข้างซ้ายก็นี่หมายความว่าไงเพราะคนที่บริโภคกามเนี่ยก็คือนอนเนี่ยต้องมีคู่นอนมีคู่นอนพอจะต้องมีคู่นอนเนี่ยก็คนหนึ่งก็ต้องตะแคงขวาคนหนึ่งก็ต้องตะแคงซ้ายเพื่อที่จะเข้าหากัน เข้า ใจไหมเพราะฉะนั้นมันก็จึงต้องมีการตะแคงที่เป็นคนละด้านอีกด้านหนึ่งคำนี้หมายถึงข้อนี ้ ต้องมีการตะแคงที่จะเข้าหากัน เข้าใ จในขณะที่ถ้านอนอย่างราชสีราชสีเนี่ยท่านใช้คำว่านอนตะแคงขวานอนตะแคงเบื้องขวาแล้วก็อธิบายไปต่อว่าสอนเท้าเหลื่อมเท้าสอดหางไว้ที่ระหว่างโคนขามันจะยืดกายเพื่อที่จะดูยืดกายส่วนบนเพื่อที่จะดูกายส่วนล่างว่าถ้ามีการผิดแปลกไปไหมตอนตื่นขึ้น เจ้าค่ะ ถ้าผิดแปลกไปก็จะเสียใจวันนั้นจะไม่ออกไปหาอาหาร อืมเจ้าค่ะ แต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนล่างดีใจก็จะออกไปหาอาหารได้ อืมเจ้าค่ะ อธิบายตรงนี้นิดหนึ่งว่าคำว่านอนเบื้องขวานี่คือไม่ใช่หมายความว่านอนด้านขวาแบบตามตัวบทในข้อนี้คือนี่คือโดยพยัญชนะอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่านอนเบื้องซ้ายเนี่ยก็ไม่ใช่หมายว่านอนเบื้องซ้ายเป๊ะแต่หมายว่านอนหันหน้าเข้าหากันต้องมีการปรับเปลี่ยนในขณะที่นอนในราชสีนอนเบื้องขวาเนี่ยคือนอนในด้านที่เราถนัดพร้อมที่จะลุก อืมเจ้าค่ะ นอนด้านที่เราถนัดลงไปเพื่อที่เวลาลุกเนี่ยคุณจะมีกำลังเพื่อที่จะพุชดันตัวเองขึ้นมาได้ง่าย อืมลุกได้ง่ายเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่ลุกได้ง่าย เจ้าค่ะ พระอาจารย์เอาข้อมูลนี้มาจากตอนที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นกวางก็เกิดเป็นกวางเป็นพ่อกวาง เจ้าค่ะอ ืมแล้วก็เคยสอนลูกเอาไว้บอกว่าลูกเนี่ยถ้าเผื่อว่าโดนบ่วงในพรานนะเราให้นอนลงตะแคงขวาในที่เนี้ยเขาหมายเอาลงข้างที่ถนัดเพราะอะไรพอตะแคงขวาเสร็จปุ๊บให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกมาแล้วก็มาคลุกตัวลงไปกับอุจจาระปัสสาวะนั้นแล้วก็ดูดลมเข้าไปให้ตัวพองๆเต็มที่แล้วก็นอนเอาไว้นอนเอาไว้ตะแคงเบื้องขวาหลับตาไว้แล้วก็รอในพรานมาจังหวะที่ในพรานมาเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าเฮ้ยกวางตัวเนี้ยโหอืดแล้วเพราะว่าเอาลมเข้าไปเต็มท้องเลยใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แล้วก็โหกลัวจนกระทั่งอุจจาระปัสสาวะเรียราดอ้าวงั้นเราจะปลดนะปลดไอ้เจ้าบ่วง เจ้าค่ะ ปลดบ่วงเสร็จปุ๊บหยิบมีดเพื่อที่จะชำแหละเนื้อจังหวะนั้นแหละให้ปลุดหนีออกทันทีด้วยความเร็วของกวางใช่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงจุดที่ว่าจะไปอย่างรวดเร็วตามภาษากวางก็ต้องนอนตะแคงข้างที่ถนัดของเขาลงไป อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการนอนตะแคงเบื้องขวาเนี่ยคือนอนพร้อมที่จะลุกนอนพร้อมที่จะลุก อืม ซึ่งเวลาคนจะลุกให้มันเร็วได้ด้วยกำลังแบบรวดเร็วเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรมาค้ำยันในที่นี้ก็จึงต้องมีอวัยวะส่วนที่แข็งแรงของเราอยู่ด้านล่างในที่นี้คือแขนข้างที่เราถนัด ก็คือข้างขวานี่เองนะเจ้าค่ะ ส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ แต่คนถนัดซ้ายก็ควรจะต้องนอนลงข้างซ้ายเพื่อที่จะถนัดข้างนั้นก็เป็นไปแบบนี้ อืมเจ้าค่ะ ก็โดยความหมายแล้วก็หมายถึงว่านอนพร้อมที่จะลุกนั่นเองนอนพร้อมที่จะลุก เจ้าค่ะ ในที่นี้ก็ยังอธิบายไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับชาคริยธรรมคือการประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นคือนอนพร้อมที่จะลุกการประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นไม่ใช่ว่าไม่นอน เจ้าค่ะ แต่นอนอยู ่ แต่นอนอย่างราชสี เจ้าค่ะ ในกรณีสามนี้นอนอย่างราชสีคือนอนพร้อมที่จะลุกขึ้นรู้สึกตัวแล้วไม่ใช่ว่าโอ้ขอต่อยห้านาทีนะยังเช้าอยู่เลยเอออีกสิบนาทีก็ได้ไม่เป็นไรอันเนี้ยคือยังมาหาความสุขในการเอ็นข้างความสุขในการเคลิ้มหลับไม่ได้ เจ้าค่ะ อันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นการนอนอย่างราชสี อืมเจ้าค่ะ เพราะว่าไม่พร้อมลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มาสนใจแล้วว่ากายฉันจะเป็นยังไงแบบว่าง่วงไม่ง่วงเอานอนต่อไปก่อนแต่ในขณะที่ถ้านอนอย่างราชสีคือพร้อมลุกทันที เจ้าค่ะ รู้สึกตัวปุ๊บลุกขึ้นทันทีโดยไม่ได้จะมาสนใจว่ายังง่วงอยู่เช้าแล้วหรือเปล่าหรือเวลาเท่าไหร่ เจ้าค่ะ ลุกขึ้นทันที รู้สึกตัวลุกทันทีนะเจ้าค่ะ ใช่อย่างคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรม เจ้าค่ะ ที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยก็จะให้ฝึกข้อนี ้ บางทีเรานอนไปสามสี่ทุ่มอย่างเงี้ยนอนไปละเรารู้สึกตัวตอนเที่ยงคืนซึ่งเที่ยงคืนมันยังไม่เป็นเวลาที่จะต้องมาศาลาไงเข้าใจไหมเรารู้สึกตัวแล้วทำไงเนี่ยก็ลุกขึ้นก่อนนั่งก่อนนั่งสมาธิสักนิดนึงนึกพุทโธหรือดูลมหายใจเสร็จปุ๊บอ้าวจะน้อมจิตไปเพื่อการนอนต่อก็นอนได้ในขณะที่นอนไปน้อมจิตไปว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันที เจ้าค่ะ ในข้อนี้จะมีข้อดีนะคุณดวงใจจะทำให้ไอ้ความง่วงซึมคือนิวรณ์ในข้อจินตมิทาเนี่ยมันไม่กลับมากลุ่มรุมเราอยู่เรื่อย ๆเจ้าค่ะ คนที่แบบว่าบางทีนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตอนนั้นที่ว่าก็นอนพอแล้วนะบางทีนอน6ชั่วโมง7ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงแล้วเนี่ย เจ้าค่ะ พอนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยมันได้ง่วงมันได้หลับทันที เจ้าค่ะ เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทั้งที่ถ้าเวลาดูคอมพิวเตอร์เล่นมือถือไม่ง่วงไง เจ้าค่ะ แต่พออยู่เฉยๆนั่งสมาธิมันง่วงทันทีนี่แหละนี่แหละ เจ้าค่ะ เนี่ยมันคือนิวรณ์ในก็ความง่วงซึมมันจะกลับมาตามหลอกหลอนเราแต่เพราะว่าเรายังยินดีในการเอนข้างยินดีในการเคลื่อนหลับอยู ่เจ้าค่ะ จะแก้ได้กูเลยข้อที่3เนี่ยนอนอย่างราชสีคือนอนพร้อมที่จะลุก เจ้าค่ะ พร้อมที่จะตื่น เจ้าค่ะอันนี้ก็คือสีหะสายญาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ใช่ใช่คำนี้เลยสีหะนี่คือนอนอย่างราชสี เจ้าค่ะ สีหะสายญาแต่สายญานี่แปลว่านอน อ๋อเจ้า สีหะนี่คือราชสีนั่นเอง สีหะสายญานะเจ้าค่ะ ใช่ใช่คำนี้เลยถูกต้องมาจากข้อนี้แหละ เจ้าค่ะ ถ้าสมมติว่ามีคนที่จะrefer ถึงข้อสีหะสายญาคือต้องมาที่ข้อนี้เลยข้อ246มีที่เดียว เจ้าค่ะ อาจจะมีที่อื่นในมัชฌิมนิกายในสังยุตตนิกายมีบ้างแต่ถ้าจะเป็นพูดถึง4ข้อเนี่ยต้องมาที่จุดนี้ข้อ246 เจ้าค่ะ และเวลาที่พระอาจารย์ยกพระสูตรไหนมาก็จะเกี่ยวกับเรื่องการนอนเนี่ยก็จะมาที่ตรงนี้แหละ เจ้าค่ะ โอเคอาจารย์มาในข้อที่4คือการนอนอย่างตถาคตเรียกว่าตถาคตสายา เจ้าค่ะ การนอนอย่างตถาคตนี่เป็นยังไงก็คือนอนอยู่ในสมาธิเข้าชาน1ชาน2ชาน3หรือชาน4แล้วก็อยู่อย่างนั้นได้เนี่ยนี่คือการนอนอย่างตถาคต ถูกค่ะ ซึ่งในข้อที่4ไม่ได้ระบุถึงว่าท่าไหนไม่ได้ระบุท่านะ ถูกค่ะ แค่เข้าสมาธิได้เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นการนอนอย่างตถาคตแล้ว ถูกค่ะ เข้าสมาธิได้เพราะฉะนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ที่เขาพูดถึงว่าเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยเป็นการพักผ่อนเป็นในตัว เจ้าค่ะเหมือนเรานอนหลับถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่จะอยู่ด้วยอิริยาบถนั่งจะอิริยาบถเดินเดินจิตเป็นสมาธิก็ชื่อเป็นการพักผ่อนเป็นในตัว เจ้าค่ะ เราลองเปรียบเทียบนะคุณเดชอย่างคนที่จิตใจไม่สงบอย่างเงี้ยมีความอยากเอายกเคสอย่างของพระเจ้าพิเศษนิโคสนี้ก็ได้ เจ้าค่ะ หรือพระเจ้าโกรภยะอย่างนี้ก็ได้ที่ว่ามีความอยากได้ดินแดนของฝ่ายตรงข้ามความอยากในข้อนั้นเนี่ยทำให้คืนนั้นเนี่ยนอนไม่หลับเลย เจ้าค่ะ พระเจ้าพิสิทธิโกศลอยากจะได้ภรรยาของคนอื่นมาเป็นภรรยาของตนคืนนั้นเนี่ยนอนไม่หลับเลยทั้งที่ว่าที่นอนนุ่มๆเตียงสบายๆทุกอย่างมีพร้อมเพรียงหมดแล้วดินแดนก็ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีมีเยอะด้วยแต่ว่าด้วยความไม่พอด้วยความอยากด้วยราคะมันทำให้หิว เจ้าค่ะ พอหิวแล้วนอนไม่หลับอยู่ท่านอนก็จริงแต่ก็พลิกไปพลิกมา เจ้าค่ะ ยังถูกรุ่มร้อนเร่าร้อนเผาอยู่ด้วยราคะโทสะหรือโมหะเพราะฉะนั้นการที่ว่าจิตไม่เป็นสมาธิถือว่าไม่ได้พักผ่อนนะ เจ้าค่ะ จิตนี้จะแบบว่าแบบมันจะถูกเผารน วุ่นวาย วุ่นวายนะ วุ่นวายนะเจ้าค่ะ นอนไม่หลับต่อให้อยู่ท่านอนก็จริงกินยานอนหลับมันก็ยังง่วง เจ้าค่ะ ซึ่งควรจะต้องเข้าสมาธิ เจ้าค่ะ เทคนิคนี้นะเราอาจจะไปใช้กับคนที่เป็นอินซอมเนีย คืออะไรเจ้าค่ะอาจารย ์โรคนอนไม่หลับนะ เจ้าค่ะ อินซอมเนียว่าถ้าเอ้าบางทีฉันนอนไม่หลับกรณีของอย่างคนที่เข้าสมาธิอยู่ที่วัดคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนแล้วก็ปรากฏว่าได้สมาธิเนี่ย เจ้าค่ะ คืนนั้นกลับไปบางทีเขาเหมือนกับว่าตัวเองนอนไม่หลับคำว่านอนไม่หลับเนี่ยหมายถึงว่าเอนกายลงไปอยู่แต่ว่าก็รู้ลมไปหรือนึกพุทโธไปแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าหลับเลยนะตื่นอยู่ตลอดจิตใจมันสว่างอยู่ตลอด อ ันเนี้ยจะไม่ใช่อินซอมเนียนะไม่ใช่อินซอมเนีย อ๋อเจ้าค่ะ แต่เป็นความที่จิตใจของเขาเนี่ยตื่นอยู่ตลอด เจ้าค่ะ เขาสมาธิอยู่ตลอด แต่ว่าได้นอนแบบตถาคตไง อ๋อเจ้าค่ะ คือนอนอยู่ในฌานสมาธิ ก็เหมือนกับได้พักผ่อนด้วยถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ เจ้าค่ะ ใช่ฉันได้พักผ่อนไปในตัวในขณะที่ถ้าคนเป็นอินซอมเนียจริงๆเนี่ยคือเป็นโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยจิตใจมันจะกังวลวุ่นวายอย่างที่ว่าว่าคิดถึงดินแดนที่ตัวเองยังไม่อยากยังไม่ได้อยากจะได้ เจ้าค่ะ หรือสิ่งของหรือคนที่ตัวเองอยากจะได้ถ้านอนอยู่ก็จริงแต่มันไม่ค่อยหลับนอนอยู่ก็จริงหลับตาอยู่ก็จริงหลับอยู่แต่ว่ามันหลับตื้น ๆเจ้าค่ะ แล้วก็พอตื่นมาก็ยังรู้สึกเพลียอยู่ยังรู้สึกแบบไม่สดชื่นเนี่ย เจ้าค่ะ อันนี้คือเป็นโรคนอนไม่หลับ อ๋อเจ้าค่ะ โอเคนะซึ่งถ้าเป็นโรคนี้อาจจะแก้ได้ด้วยมาลองฝึกสมาธิดู เจ้าค ่ ะ สั้นๆเป็นช่วงๆแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาได ้อืมเจ้าค่ะ คนที่นอนไม่หลับคือหมายถึงว่าถ้าด้วยสภาวะจิตใจนะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของทางชีวเคมี เจ้าค่ะ บางทีอาจจะกังวลกลุ้มใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใช่เจ้าค่ะวิคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อย เออนั่น เจ้าค่ะ บางคนเอาเท้าไก่หน้าผากนอนก็ยังไม่หลับเลยใช่ไหมเพราะว่ามันคิดมากไง อืมเจ้าค ่ ะ ทำไมไม่สามารถควบคุมจิตใจเจ้าของได้ว่าเรื่องนี้ถึงเวลานี้อย่าคิดเวลานี้จะนอนต้องอย่าคิดมันต้องไม่คิดได้สิ อ๋อ ทำไมควบคุมไม่ได้อ้าวก็สติมันอ่อนกำลัง เจ้าค่ะ สติมันไม่มีกำลังก็ต้องฝึกสติฝึกสติปุ๊บสมาธิเราก็จะเกิด เจ้าค่ะ ก็ถือว่าเป็นการนอนพักอย่างตถาคตได้แก้ปัญหาในข้อนี ้ เรื่องนี้ไม่ควรคิดเวลานี้ก็ไม่คิดได้เวลานี้ต้องนอนพักผ่อนก็นอนได ้เจ้าค่ะแบบสั่งจิตได้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ต้องฝึกให้ได้ต้องฝึกให้ได้ใช่ เจ้าค่ะ ก็จะเป็นการนอนอย่างตถาคต เจ้าค่ะ ในข้อที่4นี้ เจ้าค่ะ ต่อไปในข้อที่247อยู่นี้จะเป็นข้อสุดท้ายที่เราจะพูดได้ในวันนี ้เจ้าค่ะ ท่านกล่าวถึงถูปาระหะบุคคลคือบุคคลที่ควรจะสร้างสถูปไว้ให้บูชา อืมเจ้าค่ะ ถูปาระหะเนี่ยคือบุคคลที่ควรจะสร้างสถูปเอาไว้ให้ซึ่งข้อมูลนี้ถ้าเราไปดูพระสูตรเริ่มต้นจริงๆนะก็จะอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับท่านพระอานนท์ เจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีวาระอื่นๆด้วยนะที่มีภิกษุรูปหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยเอาไปสร้างเจดีย์ให้ เจ้าค่ะ ภิกษุสงฆ์ก็งงกันว่าทำไมต้องไปสร้างเจดีย์ให้ด้วย อ๋อ เพราะว่านี่เขาเป็นหนึ่งในถูปาระบุคคล4 เจ้าค่ะ ก็จึงบัญญัติขึ้นมา อืมเจ้าค ่ ะ ในนี้อาจจะมีความแตกต่างกันซึ่งในข้อนี้เราเคยผ่านมาแล้วจำได้ไหมในเอกนิบาต จำได้เจ้าค่ะ ที่จะยกแต่ละข้อขึ้นมาแยกเป็นข้อเดียวแต่เป็น4ครั้ง เจ้าค่ะ รายละเอียดต่างกันหัวข้อเดียวกันนี่แหละมาในคราวนี้เราก็เจออีก เจ้าค่ะ ก็คือ4จำพวก1คือพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะคือพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ 2พระปัจเจกพุทธเจ้า3สาวกของพระพุทธเจ้า4พระเจ้าจักรพรรดิ4บุคคลเนี้ยเป็นถูปาระบุคคลคือบุคคลผู้ที่ควรจะสร้างสถูปสร้างเจดีย์ใส่ไว้ให้ เจ้าค่ะ เพื่อที่จะบูชาสักการะ อืมเจ้าค่ะ ในเรื่องนี้ที่คุณเดินใจเคยพูดถึงว่าเวลาเจอเจดีย์แล้วเราวางดอกไม้ของหอมแล้วเราก็จะจิตใจดีไปสวรรค์ได้เนี่ย อ๋ออันนี้โยมจำได้ว่าเคยกราบเรียนพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าเราไปวางดอกไม้เครื่องหอมเนี่ยบูชาเจดีย์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่เราเดินทางไปเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชาที ่ประเทศอินเดีย เจ้าค่ะก็ไปถึงก็ไปวางดอกไม้ก็บอกว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตของเราเพราะเราได้มาวางดอกไม้ณสถานที่ที่พระองค์ท่านเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วก็เป็นที่ประชุมเพลิงของพระองค์ท่านนะเจ้าค่ะพระเจ้า ใช่ๆอันนี้จะเป็น2นัยยะ2นัยยะ เจ้าค่ะ นัยยะแรกก็คือถูปาระบุคคล4จําพวกนี ้อืม นี่ก็ใช่ส่วนนึงนัยยะที่2ก็จะเป็นสังเวชนียสถาน4ตำบล เจ้าค ่ ะ แล้วนี่คือจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ารูปเดียว เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่ประสูติที่ตรัสรู้แสดงธรรมจักรแล้วก็ที่ปรินิพพาน เจ้าค่ะ อันนี้เฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างเดียว เจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้าบุคคลอื่นๆก็จะไม่ได้มี4ข้อที่ว่าไปนี้ เจ้าค่ะ แล้วบุคคลอื่นๆที่เพิ่มเติมคือพระปัจเจกพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิ เจ้าค่ะ ในสี่พวกนี้คุณใจถ้าเราจะแบ่งดูนะว่าเออพระพุทธเจ้าก็โอเคนะเข้าใจอยู ่เจ้าค่ะ พระปัจเจกพุทธเจ้าก็โอเคเข้าใจอยู ่เจ้าค่ะ แล้วทำไมสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้านี่ทำไมมาเกี่ยวข้องด้วย โยมกำลังจะถามอยู่เลยเจ้าค่ะว่าความหมายของข้อ3ที่ว่าสาวกของพระตถาคตเนี่ยโยมว่าต้องหมายถึงที่เป็นพระอรหันต์แล้วถูกไหมเจ้าคะใช่ประสงค์ทั่วไป ในข้อนี้ก็มีคำอธิบายไว้ว่าอย่างนั้นว่าหมายถึงพระอรหันต ์ ทีนี้ก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคุณใจที่พระอาจารย์เห็นอยู่นะ เจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าพ่อแก่แม่เฒ่าตามชาวบ้านชนบทบ้านนอกอย่างเงี้ยเขาก็จะมีค่านิยมว่าไปซื้อธาตุน้อยคำว่าธาตุน้อยนี่คือเหมือนว่าเป็นเจดีย์ เจ้าค่ะ เจดีย์น้อยๆนะเจดีย์น้อยๆรูปทรงเจดีย์อาจจะขนาดสักสูง1ศอกหรือบางคนก็ซื้อใหญ่หน่อยสูง1วาบางคนก็จะซื้อใหญ่หน่อยสูงวากว่าๆนู่นน่ะ เจ้าค่ะ แล้วก็ใส่ธาตุคือหมายถึงอัฐิธาตุเนี่ย เจ้าค่ะ ของคุณพ่อคุณแม่เข้าไปแล้วก็ติดรูปไว้ติดป้ายชื่อไว ้เจ้าค่ะ ถึงเวลาทุกปีก็มาบูชามากราบมาไหว ้เจ้าค่ะ โอ้ทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเขาก็คงจะมาตกในข้อนี้ว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็จึงสร้างสถูปไว้ให้บูชาไว้ให้ อ ันนี้คือประเพณีของคนบ้านนอกนะที่ภาคอีสานนี่เขาก็ จะ นิยมทำแบบนี้ก็มี อ๋อเจ้าค่ะหรือว่าอาจจะใช้คติที่ว่าพ่อแม่ก็เหมือนพระอรหันต์ของลูกแบบนี้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็อาจจะเป็นได ้เลยสร้างสถูปไว้ให้เจ้าค่ะ โอเคแล้วก็โดยปกติหลวงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะเฉพาะเจาะจงถ้าอย่างที่คุณจะใจว่าต้องเป็นพระอรหันต์เนี่ย เ พราะมันก็จะมีเรื่องราวหลายๆเคสกรณีของพระพหิยะที่ยังไม่ทันบวชเลยนะ เจ้าค่ะ เดินทางมาจากเมืองเชนไนเนี่ยไกลมากแล้วก็มาถึงปุ๊บขอฟังธรรมตอนนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้นั่งเลยนะกำลังบิณฑบาตอยู ่เจ้าค่ะ ขอฟังธรรมโนเดี๋ยวบิณฑบาตเสร็จก่อนค่อยว่ากันขอฟังธรรม เจ้าค่ะ งั้นก็ให้สักแต่ว่าเห็นก็แล้วกันนะบวชบรรลุธรรมเลย เจ้าค่ะ บรรลุธรรมเสร็จปุ๊บโอ้ก็จะขอบวชเอาเนี่ยไปหาผ้ามาเดี๋ยวบิณฑบาตเสร็จแล้วก็จะค่อยบวชให ้เจ้าค่ะ ระหว่างไปหาผ้าถูกแม่โกควิดตาย เจ้าค่ะ เดินทางกลับมาเอ้าตายแล้วพระพุทธเจ้าเลยบอกให้สร้างสถูปให้คนนี้เขาด้วย อืมเจ้าค่ะ พระทั้งหลายนี่ก็งงเลยทำไมต้องสร้างสถูปให้เขาเป็นขอทานเดินทางมานี่ เจ้าค่ะ ทำไมจะไปสร้างสถูปให้โอ้ยนี่เขาเป็นพระอรหันต์แล้วหึเป็นตอนไหนก็ตอนที่เทศให้ฟังนั่นน่ะ อ ืมโอ้ยแค่ประโยคเดียวทำไมบรรลุได้อย่าไปสำคัญว่าเทศน้อยหรือมาก เจ้าค่ะ เทศน้อยๆแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งเนี่ยคนบรรลุได้ เจ้าค่ะ เราก็ยังบอกว่าท่านพระพหิยะนี่โอ้เป็นยอดในเรื่องการบรรลุเร็ว อืมเจ้าค่ะ อืมก็มีหลายเหตุการณ์ที่จะสั่งให้ไปสร้างสถูปให้สำหรับพระอรหันต์ เจ้าค่ะ ประมาณนี้ อืม แต่ว่าจะไม่ได้พูดถึงบุคคลที่เป็นอนาคามีหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป เจ้าค่ะ แล้วก็จึงเป็นการอธิบายในส่วนของอรรถกถานั่นแหละที่ว่าเฉพาะสาวกของพระตถาคตเนี่ยคงจะหมายถึงพระอรหันต์ในข้อนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค ่ะแต่มาในข้อที่4นิดนึงสุดท้ายตรงนี้เกี่ยวกับพระเจ้าจักรพรรดิ เจ้าค่ะ ซึ่งพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็คือบุคคลที่เหมือนกับว่าเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์หรือที่ยิ่งกว่ากษัตริย ์เจ้าค่ะ ในการปกครองเขาเรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิปกครองดินแดนทั่วไปหมดที่มีกษัตริย์นั้นครองอยู่กษัตริย์นี้ครองอยู ่ มาขึ้นตรงต่อพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งพระเจ้าจักรพรรดิในที่นี้ไม่ใช่กษัตริย์ธรรมดานะแต่ว่าเป็นกษัตริย์ที่จะต้องมีรัตนะ7ประการคือไม่ใช่ว่าด้วยเขาเรียกว่าเป็นวิธีการทางการทูตนะ อย่างกรณีของพระเจ้าประเสริฐนิโคสนตอนสมัยท้ายพุทธกาลเนี่ยโดยวิธีทางการทูตทำให้กษัตริย์องค์นั้นกษัตริย์องค์นี้กษัตริย์องค์โน้นยกพระเจ้าประเสริฐนิโคสนขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เจ้าค่ะ แต่ว่าไม่ได้มีจักรแก้วไม่ได้มีช้างแก้วม้าแก้วไม่มี นางแก้วด้วยถูกไหมจ๊ะ รัตนะ7อย่างไม่ได้มีแต่ด้วยวิธีทางการพูดเลยจะไม่ได้ตำแหน่งนี้มาไม่เอาไม่ใช่เนาะ เจ้าค่ะ อันนี้จะต้องหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิที่มีบุญญาธิการจริงๆเนาะ เจ้าค่ะ จึงเป็นบุคคลที่ควรจะสร้างสถูปเอาไว้ให้บูชา เจ้าค่ะ ซึ่งทั้ง4ประเภทนี้นะสถูปเหล่านั้นถ้าบอกว่าเรายกมือขึ้นจบหรือว่าวางดอกไม้ของหอมบูชา หรือเห็นแค่ยอดแล้วก็ระลึกถึงบุคคลที่ดีๆเหล่านั้นด้วยศรัทธาข้อนี้จะทำให้บุคคลที่ระลึกถึงนั้นเนี่ยได้ไปสวรรค์ได้ไปสวรรค์ได ้สาธุเจ้าค่ะ ก็จึงประกาศในข้อที่247นี้เอาไว้นะเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้มาบรรยายแล้วก็เล่าให้ฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกเพิ่มอีกหลายข้อทีเดียวหลายพระสูตรด้วยกันดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังจะเกิดสติปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้วทุกๆท่านเลยนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยจะลงลึกซึ้งไปในทุกเรื่องทุกราวเลยแม้แต่เรื่องของการนอนการสร้างสถูปอะไรต่างๆอย่างที่วันนี้พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกในสัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เรียนบอล สาธุเจ้าค่ะ